दिल की आशा ने मिस्टी महफिल में आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं। मैं आपके रात का साया, आपका अक्स। जी हां दोस्तों, महफिल में हम शरीक कर रहे हैं। दिल से भेजे हुए कुछ ईमेल हमारे पास जो आए हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था समीर लाल समीर जी के बारे में, जो कनाडा के रहने वाले हैं। उन्होंने इंटरनेट पे मेरा कार्यक्रम सुना मिस्टी महफिल और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं हमें भेजी हैं। आइए अपनी महफिल में उन पर नजर डालते हैं, जो उनकी खुद की लिखी हुई है। वो लिखते हैं, प्रेम जैसे पिंजड़े के भीतर कैद पंछियों की आजादी, कोई बेड़िया नहीं, बस सामाजिक मर्यादाओं के दायरे हैं, और उनके भीतर रहते एक उन्मुक्त उड़ान का एहसास। उनका जो दूसरा शेर है, वो लिखते हैं, सबको खुश रखने की ख्वाहिश में न जाने कितने दुख पाए हैं मैंने, न जाने कितने आंसू बहाए हैं मैंने। उसके बाद अगली पंक्तियां वो लिखते हैं, एक चुवन का एहसास तेरी हर वक्त साथ लिए फिरता रहा हूं मैं, उठ उठ कर न जाने क्यों गिरता रहा हूं मैं। वो आगे लिखते हैं, मुड़ कर देखता हूं जब भी तू ही नजर आती है, सुना था किसी से जिंदगी यूं ही कहर ढाती है। बहुत ही गमगीन शायरी है इनकी। इन्होंने आगे लिखा है, एक एहसास तेरे पास होने का झूठ ही सही अपने खास होने का। जी दोस्तों, आगे समीर लाल समीर जी कहते हैं, वो तेरी गर्म सांसों का एहसास, उन नाजुक लम्हों की याद, आंसुओं की बारिश थमती नहीं, क्या बादल ने कभी इश्क नहीं किया। अगली लाइन है उनकी, मेरे सुने कमरे की खिड़की से उतर आती है उसकी याद, हर रात बैठ जाती है मेरी सिराह में और नींद आ जाती है मुझे उन थपकियों के एहसास में, काश तुम नहीं तुम्हारी याद होती। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी की याद, अगर याद आने वाला होता तो कितना अच्छा होता, ये बात समीर लाल जी यहां पर बता रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, जिस दिन तुम गैर हुई मेरे कान उस दिन से अब तक बहते हैं, न जाने क्यों लोग सहनाई को सुरीला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी समीर लाल जी की कुछ रचनाएं। आइए अभी हमारे पास एक प्यारा सा मैसेज है, उसका